Armendaritza aldeko parea jada bi finaletarat heldu zen jaz, Ipar Eskualerrikorat, baita Frantziako finalerat ere. Eta bi galdu zituen Sarako Elgart eta Arotzaren eren kontra. Thierry Arizmendi berezko ohiaren esperientzia zari zauku Bixente Lafitte. Bai, berroita bi urte, berroita hiru urte duden urtean. Bai, beti hor, hilugarren urtea finalan beraren zat. Janden duela bi urte Maxime Txilerrekin zen finalean, janden urtean nirekin eta urtean berriz nirekin. Bo, biak elkarrekin dira ustez nahi kongi gira, bera defentsa azkarra baduz, dena ezker ematen du, beti segur haida, eta nik abiadula sartzen dut gehiokoan. Doan bo, ikusiko dugu nola den finala untan, baina ez, janden urtean bezala ongi. Parean, esperientzia badu ere Kristof Zigarroak, ogoita amasei urterekin. Dula urtezon baitzu, berak ere bi finalak galdu zituen urte berian, denek bateko Maxime Etxeberri eta Bixente Lagalderen kontra, Mathieu Lazkano gaztearekin ari da jaztik, eta ongi akomeatzen direla erran dauku Kristof Zigarroak. Kalide, espantzek, non, c'est l'équipe, je trouve. Ala dio ekipa bat osatzen dutela eta elgarrekin ongi ari direla, gero emeia eta motivazioarekin untsa pasatzen dela. Voilà, c'est l'envie, la motivation, l'envie de bien faire, et... Et comme je dis, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Bakotsak bere oberena emaiten duela. Je vais voilà, faire le maximum et vice versa. Je vois bien que Mathieu va tout faire. Donc, moi, pour moi, ça se crée. Egiazko pare bat. Après, sur le reste, voilà, il y a des moyens. Gero Lazkanok ere gaitzeko ahalak badituela, uartu da Zigarroak. Il y aura de quoi faire, oui, quand même. Dena denen, izan Urruñagak edo denek bat, bi pare horiek lehen tituluaren bila kantxarratuko dira elgarrekin, itzordua irisarin, igande arratsaleko bost eterdietan, partida zuzenean, Euskal Irratietan.